والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. Na wale waliotangulia wa kwanza katika wahajiri na ansari na waliowafuata kwa wema, Mwenyezi Mungu ameridhika nao na wao wameridhika naye, na amewaandalia bustani zipitazo mito kati yake, wadumu humo milele, huko ndiko kufuzu kukubwa. وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُوا عَلَى النِّفَاقِ لَا تَعْلَمُهُمْ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ سَنُعَذِّبُهُمْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ يُرَدُّونَ إِلَى عَذَابٍ عَظِيمٍ. Na katika mabedui walio jirani zenu wa munafik, na katika wenyeji wa Madina pia wapo waliobobea katika unafiki. Wewe huwajui, sisi tunawajua. Tutawaadhibu mara mbili, kisha watarudishwa kwenye adhabu kubwa. Wa akharuna i'tarafu bi dhunubihim khalaqu 'amalan salihan wa akhara sayyi'an 'asa Allahu an yatuba 'alayhim Inna Allah ghafurur rahim. Na wengine walikiri dhambi zao, wakachanganya vitendo vyao na vingine viovu, asa Mwenyezi Mungu akapokea toba zao, hakika Mwenyezi Mungu ni mwenye kusame, mwenye kurehemu. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. Chukua sadaka katika mali zao, uwasafishe na uwatakase kwazo, na uwaombe rehma, hakika maombi yako ni utulivu kwao, na Mwenyezi Mungu ni mwenye kusikia, mwenye kujua. أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. Je, hawajui ya kwamba Mwenyezi Mungu anapokea toba ya waja wake na anazikubali sadaka, na kwamba Mwenyezi Mungu ni mwingi wa kupokea toba na mwenye kurehemu. Wa qul i'malu fasayara Allahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minuna wa saturadduna ila 'alimil ghaibi wash-shahada fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Nasema, tendeni vitendo, na Mwenyezi Mungu na mtume wake na waumini wataviona vitendo vyenu, na mtarudishwa kwa mwenye kujua siri na dhahir, naye atakuambieni mliokuwa mkiyatenda. Wa akharuna murjauna li amri Allahi imma yu'adhibuhum wa imma yatubu alayhim wallahu alimun hakim. Na wapo wengine wanangojea amri ya Mwenyezi Mungu, ama atawaadhibu au atawasamehe, na Mwenyezi Mungu ni mwenye kujua, mwenye hikma. Walladhina attakhadhu masjidan dhiraran wa kufran wa tafriqan baina almu'minina wa irsadan liman haraba Allah wa rasulahu min qabl ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون. Na wapo waliojenga msikiti kwa ajili ya madhara na ukafiri na kuwafarikisha waumini,